Bismillah, yassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Dars imrozai mo dars 10 mas az sharh kitab Madina qismi deyam, juz'i deyam. Dars imrozai mo chasta fi'lul madi wa fi'lul madari'. یعنی فعل ماضی و فعل مضارع چه خیلی فرق میکنه میشه ایش نایجا گفته یکی الفعل الماضی مبنی على الفتح فعل ماضی مبنی على الفتح خب ما والله عالم یه با گرفته بدهیم بینوی فعل ماضی را که مبنی على الفتح میشه مبنی على ضم میشه و مبنی على سکون میشه و احوالتاش را بیان کرده بدهیم ایجا فقط مبنی على الفتح آورده تمام مثل ذهب ركع فهم حفظ كتب نزل همی خیر فعل مضارع فعل مضارع میگه مرفوع بالضمه مرفوع بضمه نحو با مثال میگه یذهب یرکب یفهم یحفظ یکتب ینزل فقط ده حالت آورده ضمی فعل مضارع را آورده و فتح فعل ماضی را آورده مثال شما یکی که سجد المسلمو لله سجد فلم چیسته ماضی مبنی علی الفتح خب المسلمو خی فاعل شای لله جور مجرور یسجدو المسلمو لله یسجدو یا منجا ما میدونستیم که نشانه های فعل مضارع چیسته انیتو الف نون یا تا همین سه حرف همین چهار حرف که دیدین انیتو را می فهمیم که همی فعل چسته فعلی مداری های در اینجا یس جودو یعنی که همون انیتمان یاش هسته خب غسل الرجل ثوبه غسل فعل ماضی مبنی الفتح یغسل الرجل ثوبه یغسل یعنی که فعلی مداری می شوه مرد لباسش را فهم الطالب الدرس فهم فعل ماضي مبني على فتح الطالب فاعل مرفوع على علامه رفع الضمه الظاهره الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصب فتح الظاهره يفهم الطالب الدرس يفهم يا حرف مضارعات يفهم فعل مضارع مبني على الضم خب الطالب تشاستي فاعل مرفوع على علامه رفع الضمه الظاهره الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصب فتح الظاهره خب قرأ محمد القرآن همچنین ایرام نورا یکون سنون استای یقرأ محمد القرآن ایشم همگو ایرام یکون سنون ندارا یعنی که یا یای مدارعات ما تمام چیشید بگیم که نشانه مدارعات یعنی که ایمو انیتون موندیم فهمیدن که این ماده این مداری تمام همون قکب یکون سنون نداریم خب بیناش نمیگیریم بینوش نمیگیریم برای که گرفته بودیم یک بار بینوی فعل مضارعی را الله علم گرفتیم نگرفتیم خلاصه ای فاعلاش ما گفته بودیم که مستتر ما در ماضی مونده تن هو و هی مستتر تقدیرن و در مضارعات 5 تا داریم در مضارعات 5 تا داریم اما هو و هی قطشون هستی و انا و نحن هستی و انت همی 5 تا ضمیر مستتر تقدیرن دیگرش همش باریزن خب در امر خیلی یک تا داریم ولی امر بینوش آمد میگیم دیم قایده مون که در ایجا آزی آورده چی هستی الاعداد معطوفه و الفاظ العقود عدد های معطوف و الفاظ العقود خب خیلی معطوفه هم 21 تا 99 هستی الفاظ العقود مون چی های همو 20 40 50 60 همی هستی عدد ها کاملا درس کده گیم تکارشون نمیکنه یکی من ابواب الماضی و المضارع باب های ماضی و مضارع چی هستی؟ فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل خب اینا خیلی مثالاش نواز ذهب یذهبو رکع یرکعو کتب یکتبو سجد یسجدو جلس یجلسو رکع یرجعو خب رجع یرجعو سمع یسمعو حفظ یحفظو همین را آورده یعنی که همه قدر باب داریم فتنیه در فعل های ماضی اینا را یک بگیم خیلی والله عالم کتاب ها همش هم خیلی باید میکنن اگر بگوی که کم تر آسان از یاد بکنم همین بابوشا نگاه میکنی برای عبوگی اوسو نازل کنم بابوشا نگاه میکنی که مثال فعلا فعلا فعلا چی داره؟ فعلا یفعلو داره فعلا یفعلو داره فعلا یفعلو داره یعنی که هر سه داره دویم فعلا فعلا یفعلو داره فعلا یفعلو داره یعنی فتحه و کسره داره چی؟ فعلا یفعلو نداره یعنی که فعلا دته داره فتحه و کسره داره فعلا یفعلو فعلا یفعلو تمام انا فعولا چی؟ فعولا فعولش یک حالت داره فعولا فعولا یفعلو تمام یفعلو یفعلو نداره یه حالت داره فعولا یفعلو یعنی که یکمگیش سه حالت داره دویمگیش دو حالت داره سهمگیش یه حالت داره فهمو؟ فعلا یفعلو یفعلو یفعلو فعلا یفعلو یفعلو یعنی فعولا یفعلو تمام همه قدر دیگه وای نمیکنیم اول بابوی سرفید آمدیم بعد انشاءالله میخوانیم شونه یک بار هیورش هم میخوانیم ترجمه که کلمه نوشه خیلی قویدوش کمتر بدهی کمتر دهی عددوش خیلی یک درس کده گیم برای این کمتر کم شد خب هیوری ده همون میگه که درس العاشرو درس ده هم ذهب زکریه لزیارت حامد بعد الصلاة الفجر رفت زکریه به زیارت حامد بعد نمازی بامداد ولكنه ما وجده في البيت اما میگه چیکار کرد در خانه‌اش او را پیدا نکرد فقال لابنه موسى به فرزندش موسا گفت که این ابوك در کجا از پدرت موسا گفت که ذهب الى السوق رفت به بازار ایذهب الى السوق كل يوم آیا هر روز به بازار میرود نعم یذهب دائما الى السوق بعد الصلاه الفجر بله دائما می رود به بازار بعد نماز فجر متى یرجع من السوق کی بر می گردد از بازار یرجع فی ساعت سابعتی بر می گردد در ساعت هفت و احیانا فی ساعت ثامنتی و بعد احیانا یعنی بعضا وقت بر می گردد در ساعت هشت ماذا يفعل في البيت در خونه چکار میکنه يقرا الصحف ويسمع الاخبار من الاذاعه میگه میخونه مجله رو و گوش میکنه خبر رو از اذاعه از رادیو متى يذهب الى المصنع کی میرود بر مصنع یعنی که مو زود یا کی فابریکا کی می رود به همون فابریکش؟ یه فابریکه یذهب فی ساعت تاسعت و نصفی می رود در ساعت نه نیم و متى یرجع من هناک و کی برمی گرد از آنجا یرجع فی ساعت الواحدت و نصفی او می اکی برمی گرد در ساعت یک واحدت و نصفی یک نیم او ثانیه یا اینکی دو ایذهب الى المصنع مره اخرى بعد الظهر آیا دویم باره با موزواد بر میگرده بعد نماز ظهر پیشین لا الا جواب حمزه بود لا يذهب بعد الظهر الاش یعنی که این کار فعلی مضارع بود گرفته بودیم ما ای ماضی بود لا ای مضارع لا يذهب بعد الظهر نمیره بعد پیشین یجلس هنا منشد اینجا فی مکتبتی در کتابخانه بعد الصلاة العصر بعد نماز عصر کم عامل یعملو فی مصنعکم میگه در امو زودتون فابریکتون چند کس کار میکنه عامل یعنی کارگر میگه مصنعنا لیس بکبیر امو زود ما کلان نیست یعملو فیه کار میکنن در آن 125 عاملا میگه در او کار میکنن 125 نفر عاملا و مهندسون در جمع عامل کارگر و مهندس هست 25 نفر الساعت الان تاسعت الا ربع و ما رجع ابوک الساعت الان آزی میگه ساعت چند است تاسعت الا ربع خب 15 تکم نه های میگه و ما راجعه و برنگش پدرت لعله یرجع اليوم متأخرا لعلهو یعنی امید است که او برمیگردد امروز دیرتر متأخر. خب این همقدر خوید هیوار همقدر های دیگهاش مشقه انشاءالله چکار میکنیم در درس های آینده در مشقش ها انشاءالله اجرا میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.